Megjöttem. Be kell kapnod az orvosság újra. Nyágy, itt van. Itt van, nem jött a visz. Mi? De együtt még haza. Hát milyen vita van ez? A papa volt durva. Jaj, Istenem! Na most reggel mit mondtál tényleg nekem? Az ődet nem vettem be. Vízhajtó. De bevetted az ődet is. Annyit húzottam már ma. Gabi volt csak itt? Meg a keresztlánya. Annyi fog, hogy egy igazsóval. Túl dolgok. Mondok, az itt a lónál. Ha, gyógyszertartó. Ott van a dolgokkal. Meg nem volt haza. Hát mikor jön hóna? Mikor veszem én mámot? Jókod. Meg a ízét, zértárgyító. Már nem is tudja lenni, ugye? Na. Pirella, kikori. Ugye dolgoztunk a izé kájhába, hogy a izére meg se kínálta, mint a tartó. Ott van az asztalon. Nem dolgoztuk ott a kájhába, vagy mi? Hát a bérnyel rázó. A lukon tudott kimén egy izé varrásolva. Azt be nem bírt a Gabi sötétbe. Egy ilyen. Ami kimaradt a izé. Játékbúja. Bár, na, nem láttam még, mert híre tettem. Odattam volna egy igényt el a kicsvába. Mert én annál ugrok érte. Mi? Hájáj? Úgy is fog ki. Hájáj, nyilván ugrani kell, mert ideg lesz. Babi csodálkozott, hogy nem tüzelek, én már régen tüzelek. Köszönöm tüzelek. Mit szeretnél? Kikoli. Nincsen ott a dalaizébe? Körülbadba. Na ott van Kikoli. Hónap megint kivéz. Ahogy nem biztos a csaj, ezt éljön. Ha biztos már, hogy nem éljön. Kicsit fut el villan. Be kell venned. Na. Egy kell bekapna, fogja. Hozom a vissza. Márki. Neki, hogy nyári nem Na, mindent a fizet is, még mindent. Majd iszok, van itt az üvegben is. Ezt is vidd el. Dobtunk egy meg tedbe. Oda. Sorozatba. Na, hogy így csapd el, írom, írom. Jó, csapd el, írom. Jó.